mona e mona mona e mona mona e mona mona nakupenda mona mona yo mona mona njo mona mona e mona mona e mona Muna nasikia sasa muna uko Mombasa Muna ee muna muna ee muna Muna njoo muna muna njoo muna Muna ee muna muna nakupenda muna Muna baba na mama wamesha kubali muna Muna ee muna muna ee muna Muna mimi na wewe tuwa wane kweli muna Muna ee muna muna nakupenda muna Muna muna muna muna muna muna e muna Muna e muna muna e muna Muna kama unataka nitakupeleka Amerika Muna e muna muna nakupenda muna Muna kama unataka nitakupeleka Ulaya Muna e muna muna e muna Muna muna muna muna muna muna e muna Muna e muna muna nakupenda muna Muna baba na mama wamesha kubali muna Muna ee